4 uur. Scholen vragen steeds vaker hulp voor leerlingen zonder vaste woonplek, zegt het Jeugdeducatiefonds in het AD. Het fonds helpt dak- en thuisloze kinderen met onder meer kleding of beddengoed. Vorig jaar kreeg het 75 aanvragen tegen 25 twee jaar eerder. Volgens het fonds is het ontwrichtend voor een kind om geen eigen huis te hebben. De wederopbouw van Gaza na de oorlog zal de komende 10 jaar zeker 60 miljard euro gaan kosten, hebben de VN en de EU uitgezocht. De eerste anderhalf jaar moet een derde van dat geld dan naar het herstel van belangrijke diensten en het weer op gang brengen van de ingestorte economie. 6 op de 10 Gazanen hebben geen huis meer. De Britse premier Starmer zegt dat hij het parlement niet expres verkeerd heeft geïnformeerd over ambassadeur Peter Mandelson. Maar de oppositie gelooft hem niet en eist dat Starmer opstapt. Mandelson, die in Amerika werkte, was bevriend met Jeffrey Epstein. Het topambtenaar praat een parlementscommissie vandaag bij over de zaak. En in de Belgische kustplaats Bredene zijn buschauffeurs spontaan in staking gegaan na de mishandeling van een collega. Die liep een gebroken neus en een hersenschudding op toen hij een kopstoot kreeg van een passagier. De vakbond riep daarop de chauffeurs op om uit protest hun bus aan de kant te zetten. Deze ochtend moet alles weer gewoon rijden. Na een koude nacht met hier en daar vorst aan de grond volgt vandaag een stralende lentedag met veel zon en temperaturen tussen de 13 en 15 graden. De noordoostenwind maakt het voor het gevoel wel wat kouder. Dit was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Pretend it's not the end of the world.

shaking just to let you know that. Hoor je op 538. Alok en Khalid, Dive Into Me. Jouw hits, jouw 538. into a zoo. We can be dating, baby, I'll take.

538. Behind. And I'll be loving you. scoor je op 538. Niall Horan, Dinner Party. Jouw hits, jouw 538. Picking up boxes with our teeth, playing games we never played before. Hours out of cell, you were so discreet, so typical of me for sure. Knives, forks, and things I've never felt before.

nights I fear that I'm not enough, but I refuse to spend my best years rotting in the sun. So when hope is lost and I come undone, if it kills me too, I'm gonna get up and try. From the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Heart that works from a broken place, that's where the victory's won. Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right.